cool. Veus a la Terra. Salut a tothom, estem aquí un altre cop a Veus a la Terra. El programa d'avui és un programa que pretén analitzar o reflexionar entorn a la mineria, que ha estat un tema remarcable per la nostra comarca i el nostre país. Amb nosaltres està, com sempre, l'Uri. Hola. I llavors ara tenim tres convidats avui. I el nostre tècnic de so inestimable. Estic aquí, company. Que sempre el presentem a destemps. Hola. I amb nosaltres està el Pedro Flores, que podem dir que és un històric de la mineria a la nostra comarca. Ho dic segurament que sí. I a l'Òscar Cano, ha vingut amb nosaltres, i el David Sánchez. Bona nit a tots. Que David Sánchez és conegut arreu i en el món de la mineria també, com a Cafu, el company Cafu que estigui amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió. Gràcies, moltes gràcies. I abans de començar a tenir una conversa i a xerrar amb ells, us posarem una cançó abans de començar a tractar la mineria, aquest tema que tant ha marcat la nostra comarca i el país. Una mica de nostàlgia per entrar en matèria, va. Vinga, Jordi. Bé, doncs estem aquí, anem a parlar una mica del tema. Per entrar en matèria, havíem pensat que ens comencéssiu a explicar una mica què feu, com és el vostre dia a dia en la mineria, quines feines feu, potser això els més, no?, els més joves, entre cometes, que ens expliqueu una miqueta com és el... Sí, perquè bàsicament nosaltres hem pogut veure les mines per fora, les entrades que l'altre dia l'Òscar me'n va ensenyar per fora, però un cop entres a l'ascensor aquell, què feu a la mina? Quines feines hi ha? Com és la vida? A quants metres baixeu? No sé. Bueno, bé, la mineria Baixem a uns 500 metres de profunditat i bàsicament és com treballar dins d'un túnel, on gairebé tota la feina es fa a través de maquinària molt pesada. I, bueno, i aquest és el dia a dia. Tenim maquinària que es dedica a la rossa del... A rascar roca o així, no? Vull dir... Ja és el que es diu l'avançament, que, que va rascant el mineral, va fent la feina d'arranque, això és la potassa. Perquè funciona diferent que en el carbó. Després estan les cintes transportadores que teniu i la gent va treballant en diferents puestos. Però, sí, però la feina principal la fa un minador que bàsicament va fent galeries seguint la veta de mineral, i tot aquest mineral que extreu el minador es carrega en camions i passa a través de forats a les cintes transportadores i s'extreu a l'exterior de l'explotació. Per què és una feina tan dura la vostra? Sobretot per les condicions climàtiques de falta d'oxigen i la penositat que hi ha a baix a la mina, no? De temperatura quina teniu? Depèn molt dels fronts on s'estigui explotant, però un front dur pot estar al voltant dels 32 graus de temperatura relativa, que és un càlcul que es fa a través de la temperatura en sec més la humitat. Més la humitat. Hi ha molta humitat al fons de la mina? Sí, n'hi ha, sí. Sí, perquè es necessita aquesta humitat per poder explotar, perquè com que la sal és un material molt sec, es genera moltíssima pols. Llavors, per poder explotar els fronts, el que necessitem és que la maquinària llenci aigua a aquest front per poder treballar-hi, perquè si no seria material, impossible. Si no, es crearia un núvol de pols que seria inviable l'explotació. I quan dius que hi ha poc oxigen? Que... Bueno, el que passa que és a major profunditat més difícil és l'entrada d'aire de l'exterior, i llavors es redueix la concentració d'oxigen a l'ambient. El que no es permet mai és que es pugui treballar per sota del 19% de concentració d'oxigen a l'aire, perquè llavors estaríem posant en risc la salut dels treballadors. Ostres, això és quasi com treballar en alçada, no? Sí, per les concentracions d'oxigen. Sí, és una feina molt cansada, que et canses de seguida, exacte, perquè està sense oxigen, fa molta calor... Els efectes principals tu realitzes alguna tasca a l'interior de la mina és això, que quan fas alguna activitat física doncs requereixes de molt d'oxigen, i el mateix fet de no tenir oxigen, això et genera un desgast molt, molt ràpid. A més de la calor, no? Entenc. Exacte. Com aneu vestits? Perquè, clar, amb tanta calor no podeu portar molta indumentària, m'imagino. Normalment als fronts es treballa amb pantaló curt i ara es fa servir roba, samarretes tècniques. Ah, sí. O sigui, la típica samarreta que fem servir per fer esport. Expulsa la suor, no? Exacte. Que expulsa la suor amb facilitat, i un cop sortim del front i tornem a les galeries principals on la temperatura és molt menor, s'aixuga amb facilitat. Ah, vale. Això que dèieu de l'oxigen, ara m'ha recordat una de les coses que s'explica de la mineria a principis del segle passat, que és que els miners entraven amb uns canaris, no?, a les mines, i era una manera així casolana de mesurar l'oxigen. Si el canari moria, volia dir que d'allà s'havia de sortir. No, no sé que si era per l'oxigen o si era pel grisú. No, pel gas aquest. Deu ser per totes dues coses, perquè el grisú segurament que el que fa és expulsar l'oxigen que n'hi ha, i llavors, clar, es veu que els ocells petits són molt, molt delicats per això. Però jo he treballat en puestos on no hi havia oxigen. Una manera clara de veure que no hi ha oxigen és que ni un llumí ni un encenedor no encenen pas, a falta d'oxigen. L'oxigen és el combustible final, clar, normal. Llavors, Llavors, tot això, què comporta a nivell d'afectacions a la salut? Bé, jo crec que efectes principals és que l'haver treballat a una mina, a llarg termini, genera un desgast que a qualsevol altre puesto de treball no tindries. I això fa que sigui necessari doncs, la jubilació abans del temps habitual. No? Sí, abans de l'edat no pots estar allà baix, aplicant l'homo. No? Suportar aquelles condicions climàtiques i laborals amb 55, 60 anys és molt dur. A quina edat es jubila un miner actualment? Depèn de la bonificació que tinguis. Els avançaments, els puestos pitjors tenen el 0,5%. O sigui, cada any és com si treballessis un any i mig. Mm. Llavors et compten com si fos la vida real. Cada any cotitzes com si haguessis treballat un any i mig, no? Un 0,5% més de temps treballat. Sí, no en tots els puestos. Si estàs fora dels avançaments, a cintes transportadores o que no entres a puestos tan complicats, doncs tens menys, un 0,20, un 0,30, depèn. Pedro, abans has dit que tu havies treballat a llocs. Quants anys o en quins anys has treballat tu en la mina? Jo vaig començar el 1974 a la mina de Fígols. I fins quin any? Ja vaig treballar fins al final del 91 que van tancar. I després vaig estar un any que buscaven feina aquí els que ens quedaven sense la mineria, sense el treball a la mina. I em vaig anar amb uns companys que van muntar una empresa que es diu Muntatge Rus ara, que té 400 i pico de treballadors ara, que els companys que es treballen allà tots dos. I vam començar a Sallent com a empresa subcontratada. I allà vaig treballar 14 anys més, fins al retir. I quina diferència has vist en el treball a la mineria entre el que realitzen ara l'Òscar i el David, el Cafu, entre que tu vas començar i avui en dia, com ha evolucionat? Bueno, com t'he comentat abans, fora del micro, quan jo vaig entrar en el 74, doncs no havia ni tan sol aparells per medir el gas, el grisú, que, com t'he dit, al 75 va haver una explosió i van morir 30 companys. La famosa explosió de Fígols. Sí. De fet, ja la història de Fígols... Bé, sí, la de Fígols sí, no? Però, diguem, la història del carbó al Berguedà té uns més... quants episodis tràgics, no? Però aquesta va ser la darrera important, no? Va ser una molt important a l'ESPA, també, anys abans. I dos o tres anys abans d'entrar jo, també a Fígols van morir 4 o 5 companys més, també. No per explosió, però també per condicions molt, molt dolentes. Se les va enfonsar un tros de la mina. Aquests accidents del tardofranquisme, no? Pel que m'estàs dient, sí. Tardofranquisme, tenen a veure amb les condicions laborals que us tenien o són coses que són inevitables a la mina? No, l'explosió és totalment evitable. Totalment evitable? Totalment evitable. O sigui, no... Si s'haguessin tingut les mínimes condicions, no podia haver... Solament que hi hagués una corrent d'aire, el grisú se l'emporta, no s'acumula. Però va haver-hi 2 dies de festa i es veu que van parar un ventilador i quan van entrar els companys, no se sap ben bé, però jo estic quasi bé segur que va ser el donar la llum. Perquè com que les condicions eren de cap seguretat. Quan van donar la lluna amb una palanca d'aquelles, allò donava un xispasso molt gran. Jo diria que és això, el que va ser l'explosió. De totes maneres, encara que sigués una altra cosa, era per acumulació de gas que mai s'hauria d'haver tolerat. No voldria entrar massa en el tema de les lluites, perquè ara entraria a demanar si aquestes lluites van portar una millora de les condicions laborals, però ho deixaria per al final de l'entrevista, però el que sí m'agradaria tocar, igual que hem parlat de les afectacions per la salut i les condicions en les que treballeu o heu treballat, voldria saber aquest tema de l'accidentalitat i dels companys que tenen accidents greus, si forma part de l'ADN cultural dels miners. Bé, jo diria que actualment, afortunadament, no. Jo crec que s'ha anat reduint la sinistralitat i actualment ens trobem a índexs que no s'havien donat mai en la història de la mineria. Però això què vol dir? Vol dir que cada cop la mina és més segura i que tots els agents, tant l'empresa com la part social, com els treballadors, vetllen perquè les condicions laborals siguin molt millors i no hi hagi accidentalitat. I... Clar, quan dius que no hi ha tanta accidentalitat com abans, de totes maneres, quants accidents greus hi ha a la mina per any en la que tu treballes, per exemple, agafo? O bianualment? Perquè jo que et conec, a vegades sí que em dius, ostres, avui hem tingut un accident, no? O fa un temps vam perdre un company. Hi ha morts actualment encara a les mines? O... Sempre. Les mines, bueno, si tenim sort de que passa un any que no hi ha algun mort, doncs mira, això que guanyem, però... De fet, ara... És bastant normal. El 2015, aquí a Sallent, no? Va haver-hi un mort perquè va caure, no? una mina. Hem pogut llegir. Una galeria. Una pedra. Sí, exactament. Em sembla que l'últim va ser el 2015 i actualment portem això uns 3 anys sense cap accident mortal. I quants treballadors hi ha a la mina de Sallent, que és de la que estem parlant? A la de Sallent, actualment, entre subcontractes i personal de l'empresa, unes 1.200 persones o més. No sé, clar. Molt bé, què ens tens preparat ara, Jordi, per deleitar-nos? Doncs potser ens podries parlar més tu d'aquest tema, perquè de fet l'has suggerit tu. És dels meus. És un tema que vaig trobar buscant cançons sobre la mineria, és un tema que vaig trobar d'un grup de rock and roll que no coneixia, amb una cançó força interessant des de molts punts de vista. Posa-la, l'escoltem i valorem. La Mancha de Rolando, Rock del Minero. A cielo abierto puedo pensar, prender un fuego y trabajar otra vez. Es mi ley extraer el mineral. Así es la tierra donde nací, el duende blanco está esperando por mí. Minori, pero sé que está ahí, ahí, ahí, ahí. Es hilarante, ilegal. I don't know. ¿De dónde viene? I don't know. ¿A dónde va? I don't know. Es elegante y natural. Yeah, sí. Thank you. Vale, doncs, ostres, posem la música i no parem d'explicar coses interessants. Sempre s'ha dit que a la ràdio les parts més interessants de les entrevistes passen quan hi ha la música. Clar, quan no ens tallem, no? Quan ens tallem una mica menys. Vinga, Òscar, tu que tu, doncs. ens han explicat que treballes en temes de seguretat de la mina. Explica'ns una miqueta. Sí. Tu, si és la teva feina i què fas. Sí, bueno, jo porto una màquina que és el Jumbo, que en teoria el que pretén aquesta màquina és a les galeries on ja es comencen a obrir i el sostre ja comença a fer malbé. Llavors vaig jo amb aquesta màquina i el Jumbo, més que res, són unes varilles que faig el forat, fico la varilla de ferro amb resina i això el que fa és no deixar obrir les capes de la putassa i aguantar el sostre perquè no caigui i que no sigui tan perillós doncs, poder fer la feina que estem fent allà. Això ha sigut molt significatiu, no? Dèieu, després amb la seguretat a la mina? Sí, clar, aquesta màquina ens assegura tot el que és el sostre, pels paraments i tot això, i hòstia, això ens dona molta, molta més seguretat que entrar sense res. Vale, perquè l'accident més important que dèieu no ha sigut per un esfondrament. El del 2015 sí? El del 2015 va ser una mica de mala sort també perquè amb el noi que li va passar estàvem allà sempre hem d'anar de dos en dos i estava fent d'acompanyant del palista i es va ficar a un lloc i mira, amb tota la mala sort que li va caure el parament a sobre, però va ser una desgràcia que no es podia preveure. Vale. Però l'accident més important del que heu parlat no tenia que veure amb un esfondrament, tenia que veure amb el tema dels gasos. Aquest tema com es resol? Aquest va ser la mina de Fígols, no? Sí, també estem parlant de fa molts anys, del 75, que hem dit, eh? Sí, però... I una prèvia, i perdoneu el meu desconeixement, Pedro, els accidents de Griso passen a totes les mines? Vull dir, podria passar a la de potassa? No, o només passa a les de carbó? Només passa a normalment és en les mines de carbó. Val, és un gas que ja té el mateix carbó que va deixant anar i... Vale. Tenim la sort que les mines de sal i potassa són totalment estèrils, llavors no generen cap tipus de gas. O sigui, tot el gas que es genera allà baix és per la maquinària, etc. Però... Llavors, el principal problema que poden generar, quin seria? Cau, que els esfondraments, sí, no? Entenc, els esfondraments que ja coneixem, per tant, els riscos més Jumbo, no? Els riscos més elevats que tenim a la mina de potassa és, un, els esfondraments, perquè treballem amb moltíssima profunditat i les pressions del terreny fan que el sostre sigui hostil, suporten moltíssimes pressions i això fa que amb el temps es desprengui. Per això s'han d'assegurar mitjançant el tema dels jumbos, a través de pernos i o bolons, que el que fan és cosir el sostre i permetre que aquella galeria es mantingui amb el seu estat molt més temps. Això té a veure amb que sigui potassa, per exemple, és com les coves de guix, que també són més inestables, o sigui, té a veure el tipus de... No és que sigui més inestable la potassa que el carbó, per exemple. El que passa és que actuen diferent. La potassa acaba tancant-se, encara que la vagis aguantant amb perros, triga més, però acaba tancant-se del tot les mines de potassa, la potassa. I les de carbó? Les de carbó es trenquen de diferent manera. No són tan... Jo diria que la potassa és una mica com a plasterina i les de carbó és més dur, més sec. Vale. És una manera... Les esquerda. Sí, les de carbó peten diferent. Quan es trenquen les capes, va sentint croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, i com, bueno, si no, allà estaven aguantades amb ferro, no d'aquesta manera, sinó diferent. No m'agradaria estar a no sé quants metres sota terra i començar a sentir croc, croc, croc, croc, croc. Jo el primer cop que vaig entrar vaig anar a demanar a un company si allò era normal per dues o tres vegades el primer dia. Hi ha dos companys diferents, sí, sí. Dic que és normal. A nivell d'accidentalitat també hi ha persones que es veuen que s'ofeguen o cops de calor o alguna cosa així? O hi ha la gent ja està baregada, diguem. No, actualment un dels majors problemes que tenim és el tema de temperatures, que és el que genera més intervencions, diguéssim, en accidentalitat. Ara mateix és temperatures i petits cops, atrapaments, lliscades al mateix terreny, perquè la potassa té una propietat, que és que quan la pressiones, per continuïtat del pas de maquinària, etc., acaba tenint una... Torna com un vidre. Sí, es torna com un vidre. Ah, vale. Relliscosa. Sí. Rellisca moltíssim i això genera que sigui un paviment totalment inestable. I això genera moltes caigudes, replegades de peu, etc. I després problemes així pulmonars i tal són altres tipus de mineria. Allò, problemes a la llarga, eh? No immediats de que avui... No, actualment a Sallent, des de que jo vaig entrar, quan jo vaig entrar a Sallent hi havia un o dos camions només de dièsel, eren tots elèctrics. Però per comoditat van comprar molta maquinària de combustió i això a la llarga sortirà, eh? En els pulmons de la gent, això es notarà. Hi ha molt mal ambient quan t'has un avançament amb aquesta maquinària. Mm-hmm. Jo notava molt, molt mal ambient, eh? Sí, que m'estàs dient que els vehicles haurien de ser elèctrics per evitar aquest problema. Jo els posaria elèctric com eren abans. El problema és que el sistema d'explotació que tenim actualment no ho permet, perquè la maquinària elèctrica de la que parlàvem necessitava d'un sistema de cablejat per rebre l'alimentació i això impedia que poguessis fer grans explotacions mineres. Llavors havies de tenir els coladeros molt a prop de la zona d'explotació i els camions, el seu recorregut era molt limitat. Per aquest motiu es va començar a fer servir el sistema de combustió o vehicles dièsel. Actualment, per reduir aquest impacte, el que es fa servir, i han de fer servir tot el personal que treballa a la zona d'explotació, és el sistema de mascaretes. Que el que fan és fer aquell aire que està sobrecarregat de monòxid de carboni, de baris nitrat, etc., és netejar-lo i fer un ambient més respirable. O sigui, hi ha zones de la mina on es treballa amb mascareta. Sí, sobretot el personal que treballa amb maquinària pesada de combustió l'ha de portar durant tot el període, o sigui, durant tota la jornada laboral, quan està portant la maquinària, l'ha de portar la seva mascareta. I quantes hores, abans parlant de les condicions laborals i tal, quantes hores esteu sotmesos i quants dies a la setmana aquestes condicions? Quantes hores esteu allà sota la mina a dins? La jornada presencial... Ui, he tocat un tema. Tenim sort que a la ràdio no tenen... Quantes hores teòriques, no? Presencial és de 8 hores. Però el temps efectiu de treball varia depenent del front on estiguis, la distància, etc. Però no és com una fàbrica que fitxes i... Bueno, clar, només baixar 500 metres sota terra. Que estàs exposat a la feina efectiva de treball és molt menor. És menor. Quants quilòmetres poden fer les galeries després dins? No sé, tu imagina't que a vegades... Jo he entrat per Balsareny, els que estan a les cintes transportadores entren per Sallent i poden anar a sortir per Sallent a treballar a Sallent i a baix on està la fàbrica. No? A Súria comunica, no? No, a Súria no. Encara no. Encara no? Sí, encara no. Quina por! Aquest comentari fa por! Molt bé, una altra de les preguntes que ens fèiem quan estàvem preparant el programa o reflexions que ens fèiem és com ha durant tots aquests anys, com ha configurat la societat berguedana la instal·lació de la mineria? És a dir, hi ha hagut un procés d'immigració que s'ha instal·lat aquí, com s'ha assentat als barris i quina relació hi havia quan s'han assentat en aquests barris? També n'hem parlat molt durant aquests anys amb el David. I potser, Pedro, tu que vas estar aquí des del principi, ens podries explicar una mica tot això? Bueno, ha canviat molt, eh? Perquè abans de venir jo a la mina, hi havia les colònies minaires que es van fer perquè la gent pogués venir de fora i d'on sigui a treballar, si no, no hi hauria treballadors a la mina. Jo quan vaig entrar ja no, ja no es feien les colònies. Vivia molta gent a les colònies i encara viuen. Però ja van començar pues, a fer el barri de Santa Eulàlia, a Berga, que més o menys servia d'això. Hi havia la gent treballadora de la mina i no de la mina, per fàbriques també. Llavors es va situar més a la ciutat. Santa Eulàlia és un... va ser un barri de miners? No exactament de miners, però vivien molts miners i bueno, les seves dones o famílies que treballaven a la fàbrica, que ja sabeu que vivia també molt de textil. Sí. Llavors sempre ha sigut un barri working class? Sí. Això es respirava a Santa Eulàlia? És... bueno, és el seu origen, no? Sí. O sigui, és un origen humil de gent treballadora que treballava a diferents sectors. Encara ho és. I encara ho continua sent. Encara estem esperant que es faci un monument al miner, no? A Santa Eulàlia estaria molt bé. Què passa que no sé si té el... jo potser a Santa Eulàlia no he vist el pes específic de la mineria, perquè hi havia molts sectors, no? Molta sí, gent que treballava no és específic de... a les fàbriques tèxtils, construcció... Si comptem les dones, en conjunt treballava més gent al tèxtil que a la mineria. Clar, a la mineria treballaven llavors només que homes. I... jo potser l'ambient miner ho he viscut molt més al barri del meu avi, de Guardiola, al barri Bastareny, on el 90% dels homes treballaven a la mineria. No? O sigui, allò era un barri miner. O sigui, ha configurat barris aquí a la comarca. Sí. Aquí Berga jo crec que sempre ha estat una mica més diversificat el tema de la mineria. Jo sóc del carrer Santa Bàrbara, patrona dels miners, i vaja, vaig néixer allà, o sigui que ja ho portem una mica... perquè tu em deies... a l'ADN. Tu tens família, no? Ficada, o sigui, no ets el primer miner de la família, pel que acabes de dir. No, jo... el meu avi era miner, el meu pare era miner, els meus tiets eren miners, i jo he acabat sent miner, no? Curiosament. I com configura això, o sigui... sociològicament, com configura això? Quins valors et dona? Quina perspectiva et dona? Jo no sé si ho podria... si ho podríem extrapolar a tothom. Extrapolar tot el fet de que treballessin a la mineria, però sí que és cert que es viu tant el sindicalisme com la política d'una manera especial, o una família minera. Perquè porten la lluita molt, molt d'arrel. I això quan... és que històricament és un treball tan dur, o era un treball tan dur, ara ja ha canviat molt, però era un treball tan dur, estaven tan agrupats la gent junt al poble que cadascú sentia el que li passava a l'altre, un mor al darrere a l'altre, i les condicions laborals eren pèssimes. Això crea, encara que fos en èpoques de Franco, creava una unió entre els treballadors i es lluitava molt a la mineria. Sí, sí, per tant la lluita forma part de l'ADN miner, no? Ja jo forma recordo part... ja de l'any del 60, que jo era petit, que ja, o 60 i algo, que ja lluitaven els minaires d'Astúries, ja feien vaga, llavors. Havies de sentir la pirinaica aquella, bueno, el meu pare i els meus tiets sentien la pirinaica, jo de petit amb ells, però... De fet, en aquesta comarca, des de, bueno, des de l'aparició de les mines de carbó, no? Que, bueno, hi ha aquest contrast, no? Social, no? És una comarca bastant carlina, però sobretot a partir del tèxtil i el carbó al llarg del Llobregat, doncs que des de l'any 32, no? I la revolució de Fígols, que aquesta classe social, no? aquests miners i aquests treballadors del tèxtil, doncs també han fet d'aquesta comarca una comarca plena d'història social en aquest sentit, no? Parlaves del franquisme, però i abans, sí, més abans també, sí, però la mineria sempre ha hagut lluita, però jo crec que molt degut a les condicions en què es treballa, i la gent acaba empipant-se per les condicions que té i tendeix bastant a unir-se. I aquest, sí, bueno, de la duresa n'és la solidaritat, no? Una mica, és el que deies, no? El sentiment de que el que li passava a un passava a tots. Sí. I és que és una cosa que podrem tocar més endavant, que s'ha perdut una miqueta, no només en el món de la mineria, s'ha perdut una miqueta a nivell social. Sí. No? Aquest sentiment de solidaritat. Què et sembla, Jordi, si posem un temilla que... de tema, que entrarem en la part fosca de la mineria. Posem una cançó que podríem dedicar, com tot aquest programa, als 30 companys que es van morir el 75 a Fígols i a tota l'altra gent que ha mort a les mines. Bé, doncs teníem unes quantes cançons, però ja que estem amb el tema, doncs que treballa el rei, no? Perfecte. Seguim aquí a Ràdio Pinsania, Veus de la Terra, amb el programa sobre mineria. I abans, evidentment fora de micro, parlant amb tu, Pedro, hem comentat el tema de Carbons Pedraforca com una de les primeres mines. No, Carbons de Berga. Carbons de Berga, sí. Correcte. Doncs explica'ns una mica el tancament de la mineria al Berguedà, quins anys va començar i com va anar. Jo no recordo exactament la fecha, perquè es va allargar. Primer van intentar despatxar 200 persones, i llavors era per allà el 78-79, i ens vam organitzar bé. Llavors van començar els sindicats, i encara que sigui una mica semiclandestin, semilegal, i bueno, vam fer un comitè, un relleu es va quedar dins de la mineria durant 4 dies, i vam fer una lluita molt forta, molt forta, i es va guanyar. Tota la comarca va participar, i la comarca del Valles i tot, i aquella es va guanyar. Però l'empresa ja tenia en ment anar eliminant la mineria del carbó, i llavors en aquella època la, que es diu la CEC, o del carbó i l'acer d'Europa, i volien eliminar ja les mines de carbó, i amb Carbons de Berga pues, van fer una prova de tancament, i van lograr tancar-la. Final del 91 va ser l'últim any de la mineria de Carbons de Berga. Va quedar la de Saldes uns anys més, i ja va tancar també. Perdona, digues que ja. No, això em dona peu a canviar de tema, si vols parlar el clau. Sí, no, que volia comentar al voltant del tancament. Una de les coses que jo he sentit, crec que aquí a la comarca Berguedana el carbó era lignit, és així? Sí. Que de fet no és un dels carbons més purs que hi ha, no? Per tant, no era tan rentable i era més contaminant, o això es deia, que altres tipus de carbó, i a més tenia molt de sofre, que una de les coses que van afectar també va ser el tema de la pluja àcida, no? Al voltant de la central tèrmica de Cercs. Va ser un dels atacs per tancar, atacs entre cometes, perquè hi ha les raons importants ambientals, era això, no? Jo vaig sentir que quan van tancar bona part de les mines, abans l'Oriol ha parlat del Pedraforca, potser ha sigut un lapsus perquè de fet la del Pedraforca va ser la darrera mina que va tancar, no?, a la comarca. Va haver-hi un moment en què, si no tinc mal entès, van tancar les mines del Berguedà i el carbó que es consumia abans de tancar la central tèrmica de Cercs venia de Sud-àfrica. Em sembla que venia de Sud-àfrica i de Polònia en aquella època, clar. Coses del capitalisme, no? Pues clar. Tenim carbó aquí. Produïen molt més barat en un barco, cargaven la mateixa quantitat que traiem en un any aquí al Berguedà, i un carbó més net, més barat, i la gent al carrer. Sí, és això del capitalisme i la globalització salvatge, al final. És més econòmic que treguin carbó a milers de quilòmetres d'aquí i ens ho portin amb uns barcos que contaminen, que no cal fer nosaltres, tenint-lo aquí al costat. Bueno, el que passa és que és una mica indigne que facin això, perquè s'aprofiten de les males condicions de la gent d'un altre lloc. Sí, sí, tant. Els exploten encara més i on no hi ha dret a sindicar-se, ja on... Bé, jo ja, amb això enllaça perfectament amb el tema amb el que volíem entrar, que era la part fosca de la mineria. I és, Pedro, tu ara has donat dues dades, que jo he fet una petita recerca històrica, petita. El vaig tocar el tema fa molt de temps, amb el tema de Sallent i del Runam, i ara he intentat fer memòria, però dintre de les dades que tinc, per exemple, dius, van intentar fer fora 400 persones al 78-79. El que estava passant llavors és que és una cosa que hi havia amb una empresa que es deia Explosivos Rio Tinto, no?, que és una de les empreses que es va quedar en tot aquell sector. Llavors, el 1978 hi ha una caiguda d'inversions en picat, fan una primera suspensió de pagaments el 82, i com tu deies, el 1991, que deies que finalment van aconseguir tancar... La de Fígols, estan parlant, la de Carbó. La de Fígols, sí, sí. Quan finalment van aconseguir tancar, va ser la major suspensió de pagaments de la història d'Espanya, aquella, que va passar en tot aquell entorn. Estem parlant d'Aircross, Esteu parlant de Sallent, eh? Els carbons de Berga està relacionat amb Fecsa. Amb Fecsa, eh? Sí, em sembla que està parlant d'Aircross, de la mina de Sallent, sí, de Potassa. Vale, sí. Lo que jo t'he explicat és el de carbons de Berga, la mina de... on van tancar la mina d'aquí. Sí, però el que vull assenyalar és que en aquell moment tot el sector de la mineria estava en un procés econòmic que jo no acabo d'entendre, perquè quan Aircross venia explosius, tenia explosius Rio Tinto, controlava petroquímiques, abonos, metall, mineria, farmàcia, immobiliària, plàstics, explosius, i malgrat això també entra en un procés de recessió que no s'acaba d'entendre per què, i el 91 una empresa que és una, no, que és la tercera del sector, crec, en aquell moment, fa una suspensió de pagaments, és la suspensió de pagaments més grans de la història, no? Jo ara aniria una mica, això em bascula una miqueta cap a Sallent un altre cop, no? Perquè aquesta és la història d'Iberpotas, que és realment on volem ficar el focus ara mateix, no? Iberpotas és una empresa que nosaltres ens genera sentiments molt poc amables, per dir-ho d'alguna manera, no? I tenim molta dírria a Iberpotas, bàsicament perquè estem molt vinculats a la societat sallentina, que n'ha viscut molt els efectes per una altra banda. Llavors, volia fer una mica d'història. Tot això comença al 1872, quan Alfred Nobel, que és l'inventor de la dinamita, instal·la una fàbrica a Biscaya. D'acord? Aquesta fàbrica es diu Societat Anònima Espanyola de la Pólvora Dinamítica. O sigui, realment estem, diguem, entrant dintre del sector de la indústria armamentística, que mai aconsegueixen ser bona gent per molt que ho intentin aparentar, no? Es va transformar en Unión de Explosivos, després, el 1896, s'acaba l'exclusivitat, entren noves empreses que intenten fer competència, es genera un nou monopoli que es queda sota la tutela del ministre de Defensa. El 1970, Explosivos Rio Tinto és la major empresa química de l'Estat, amb un capital de 2.600 milions de pessetes a l'època, de 1970, això és una barbaritat, no? I, com us deia, és un holding que abarca moltes empreses. I el 1978, entre el 78 i el 79, que són les dates que deies, també intenten com presentar una empresa que no s'aguanta en peu, no? Que cau en picat. Suspensió de pagaments al 82, condenació de la deuta per part dels bancs i de l'Estat, això vol dir molts milions de subvencions i de diners de part de l'Estat que es perden. El 1988, pretenent salvar l'empresa, suposadament entre Kio, que és una societat de Kuwait, i un altre personatge històric que tots coneixem, que és el Javier de la Rosa, com deia Pujol, l'empresari model. Que clar, l'hemeroteca fa mal. 1988, l'Estat espanyol no vol que l'empresa armamentística, que l'empresa dinamitera, estigui en mans dels kuwaitins, tornen a quedar-se amb el tema, i es genera Aircross, que és la unió d'explosivos Rio Tintos amb Cross, no? amb la participació del Banco Vizcaya i el Banco Central. Passo molt ràpid, però perquè tinguem un mapa dels personatges que tenim a darrere de Iberpotas, com direm, que ja aniran arribant. El 1991, quan deies que es tanca la mina de carbó, Aircross, que com us deia és una potència econòmica, genera la major suspensió de pagaments de la història del país, amb 10.000 treballadors afectats per la suspensió de pagaments, no? Clar, tocava molts sectors, i quan declara suspensió de pagaments toca molta gent. Aquesta suspensió de pagaments va ser presentada per un altre personatge històric que coneixem, que és el Josep Piqué, que estava amb el notari firmant la suspensió de pagaments. Això va implicar milions d'euros perdut per l'Estat. Tu em comentaves això, Pedro, que també n'estaves al cas, no? De subvencions que es van perdre amb aquesta subvenció de, no? suspensió de pagaments. I al mateix temps que passa això, que això també ens sonarà amb la crisi bancària, abans d'aquesta suspensió de pagaments hi ha un buidat dels actius al grup. És a dir, els rics venen tot el que poden de les seves, no? dels seus actius, i després declaren les suspensions de pagament. Després hi va haver una denúncia que tenia apuntada per aquí, de Nueva Izquierda, que va posar denúncia, i entraré més tard. Aznar va ser ministre d'Astúries el 96 i va col·locar de ministre d'Indústria a Josep Piqué. És a dir, que hi ha una història molt estranya aquí darrere de tot això. Llavors és el naixement d'Iberpotes. Jo us volia preguntar, una mica fet tot aquest esquema, no? Us volia preguntar quins coneixements teniu de tot això. Pedro, jo sé que tu en tens, perquè m'has fet comentaris sobre com accedeix Iberpotes a la compra d'Aircross. Bueno, exactament no sé com... Jo el que conec és que la història de la potassa d'aquí del Bages és una història de... Ara la recupera l'Estat, ara la posa en bon servei, la sanea, com ho han fet ara amb els bancs. Quasi la regalen a les privades, torna a venir a l'Estat, torna a anar a les privades. I l'últim que sé és que per mi, per el preu que deien de llavors, doncs, també li van regalar pràcticament Iberpotes. O sigui, a Iberpotes li van regalar el que és la producció de la potassa. Felipe González, l'Institut Català de les Finances sota Convergència i Unió va perdonar 15 milions d'euros, Felipe González va subvencionar amb 28 milions d'euros i Aznar va condonar un deute de 8.500 milions d'euros. Estem parlant d'uns números que, no? Que hauríem de treballar 8 milions de vides, no? 800 milions de vides per poder saber de quins números estem parlant, no? Bueno, tot això per presentar una mica Iberpotes. Iberpotes, quina empresa és? Quina imatge se us presenta d'Iberpotes a vosaltres? Que heu estat, tots tres heu estat en la lluita sindical, entenc, oi? Doncs va, dispareu una miqueta. Què vols, que es juguin la feina o què? Que diguin el que puguin, l'altre ja ho diré jo. Que diguin el que puguin i el que no fora de micro. Bé, jo diria que els últims anys el que ha fet Iberpotes, actualment part de la gran multinacional ICL, és, sobretot a nivell aquí estatal, és fer una neteja total de cara de la seva direcció i iniciar un camí que jo crec que tant pels treballadors com per la companyia com pel territori sembla que podria ser raonablement, bueno, més acceptable que el que hi havia fins ara, no? Que fins ara... O sigui, que deixaran de tirar merda. Tenen l'obligació de deixar de tirar merda i de fer una mineria sostenible, i és el compromís que van acceptar el 2017 quan es va donar per finalitzada l'última sentència que els obligava a deixar d'abocar el runam del cogulló de Sallent. Llavors van adquirir una sèrie de compromisos tant amb el territori com amb els treballadors que han de complir, i que tant la Generalitat com els estaments socials i el territori estan vetllant perquè així sigui, o entenc que ha de ser així, no? Perquè és el compromís que es va adquirir un cop es va donar el període de 2 anys de pròrroga de l'explotació a Sallent, no? Per poder abocar el cogulló. Jo el primer problema que trobo amb ICL és que, i el que no acabo d'entendre aquesta història, és que això que estàvem parlant de que aquesta empresa Aircross, quan se'n va a pique el 98, no s'entén com una empresa si se'n va a pique, no? Amb tant de poder econòmic, diguem, tanta capacitat econòmica, se'n va a pique el 98, si no m'equivoco, ICL compra Aircross, Iberpotes, i a partir del 98 és quan, no?, una empresa que suposa que està en ruïnes, quan han vendut tots els actius, comencen a tornar a haver inversions públiques. Llavors la sensació que dona sempre el mateix, que hi ha un buidat de la riquesa, un buidat de la riquesa estatal, no?, que es dona a les empreses ho enfonsen tot, ho compra una altra multinacional i torna a injectar diner públic. Llavors les pèrdues sempre són públiques, els beneficis sempre són privats. Això és el que, diguem, que a mi em fa ràbia de la història del naixement d'Iberpotes ICL. No? Home, seguint la cronologia que tu deies, semblaria que ara d'aquí 4 dies Iberpotes dirà: hòstia, mira, suspensió de pagaments hi hauria de venir una altra, no, no crec, si la història es repeteix. No crec, perquè també he fet una petita recerca sobre Iberpotas ICL i ara mateix està en un moment, diguem, de forma, i quan les empreses guanyen molts diners no els interessa vendre l'empresa, la venen quan l'enfonsen, no? Quan s'enfonsa i ells la reenfonsen, com ha passat amb el sistema bancari fa no gaire, no? La crisi del 2008 respon a una lògica molt similar, en la que enfonsen un sistema que llavors era econòmic basat sobre el totxo, no? Llavors tots els rics aconsegueixen vendre els seus actius i després són els pobres qui pateixen les conseqüències de la crisi, i els bancs no venen a rescatar els pobres que pateixen la crisi, sinó no? les empreses. No? És normal, els capitalistes són més socialistes que els socialistes. Entre ells. Socialitzen les pèrdues, li salvem les pèrdues i... ICL són les inicials d'Israel Chemical LTD, que és una multinacional israeliana que va comprar, com hem dit, Iberpotas. Iberpotas, la branca d'aquí es diu Iberpotas Iberia. ICL és una empresa que, entre altres coses, treu beneficis de l'ocupació de Palestina, per molts motius en què no entrarem, amb un benefici calculat del 2015 de 1.000 milions d'euros. I la filial d'Iberpotas Iberia són 75 milions d'euros. Jo crec que no estan en moment de vendre, no. Del 2011 al 2013, 600.000 milions d'euros d'impacte econòmic, i del 2015 al 2017, 350 milions d'euros d'inversions. Un altre cop, números que se'ns escapen. La Font és una consultora, PwC, que diu que presenta aquestes dades. Llavors, 600 milions d'euros d'impacte econòmic, vamos, ara mateix tenen molt de poder a la comarca. El president, el que va ser president, José Antonio Martínez Álamo, del que hem parlat abans, és una persona que té contactes amb l'Església, amb Convergència i Unió, és propietari del 40% de les terres que explota Iberpotas, 40% de les terres, una persona. Va ser president de la patronal catalana Foment del Treball, no? O sigui, no només és el patró, sinó més és el patronal, lògicament. És membre del Consell Executiu de Foment del Treball, membre de la Cambra del Comerç de Manresa, està a Cofedem COE, al Cercle d'Economia, bueno, és un personatge, no? I, entre altres coses, relacions amb l'Artur Mas. Aquesta millora que deies del medi ambient ve degut a una sentència ferma a tres directius a 2 anys de presó per contaminar les aigües de Llobregat. No sé si això va sonar a la mina. Sí. Això I suposo que des de llavors han decidit posar-se a les piles. 2 anys de presó que no compliran, no? Perquè el rico nunca entra i el pobre nunca sale. Està claríssim. I, entre altres coses, altres tentacles d'Iberpotas, doncs, patrocina el bàsquet Manresa, ha comprat mitjans de comunicació local, patrocina el Cursal, la Transsèquia, té una càtedra a la Universitat Politècnica de Catalunya, de Manresa, que es diu Mineria Sostenible, i, entre altres coses, també patrocina la Festa Major de Manresa. Llavors, estem parlant d'un autèntic monstre econòmic, cultural i mediambiental que hi entra. Sí, és que tot això la mineria dona, a la mina de potassa dona per molt. És que hauria de ser així, no hauria de ser perquè s'embutxaquin només uns quants. Sí. Clar. I no estem en contra de l'economia, de les empreses bones. Funcionen bé, però lo que hem d'estar en contra de que uns quants es portin el benefici. I a més, quan tenen pèrdues, les hem de pagar nosaltres també. O sigui, que... Jo crec que seria interessant, ara que estem amb aquest tema, sobre Iberpotas, la muntanya de sal i tota la polèmica més ambiental, n'hem parlat en aquest programa fa uns anys, i de fet ara tenim una altra perspectiva, entenem que és diferent perquè la vostra és des de dintre, i fins i tot el fet de veure tot el conflicte aquest, no? Com a treballadors, com a gent que heu viscut, viviu d'aquesta economia, com s'ha viscut entre els treballadors i treballadores de... Suposo que podria dir treballadors perquè treballadores poques, no? Però alguna deu haver-hi. Ara n'hi ha alguna, sí. Doncs com heu viscut una mica des de dins, des dels sindicats o la gent organitzada, no? Tot aquest conflicte, i quina és la posició més general de la gent que hi treballa, no? Al voltant d'aquestes polèmiques, de les denúncies ambientals, etc, etc, i què ha generat això allà dintre, perquè ens consta que ha generat contradiccions a vegades, no? Bé, jo diria que en línies generals gairebé tots els sindicats i els treballadors coincideixen en que la mineria ha de ser sostenible, ha de ser justa pels treballadors que l'exploten i en un últim cas doncs, no té més remei que ser rentable, perquè si no, no una empresa, una gran multinacional no la duria a terme, però sempre respectant el territori, els treballadors i la societat en general. I jo em sembla que la posició de tots els sindicats i dels treballadors ha sigut aquesta, que assumeixin les responsabilitats tots aquells que la tenen, per una part la companyia, per la seva gestió, per una altra la Generalitat i l'Estat amb les seves concessions cap a aquesta companyia, que han anat permetent, i el seu tarannà dels últims anys, no? I... que han permès que incomplís sistemàticament totes les ordres que venien de jutjats, etc. Clar, però l'empresa sempre té la carta a la mà de l'amenaça. Sí, de fet, no la va jugar... Si no ens donen, no, aquesta subvenció, si ens tanquen, si ens posen uns requisits concrets, tanquem la mina. I sovint o a vegades és la carta que ha jugat o que han jugat les empreses davant de, no, de la societat, dels llocs de treball, no? Sí, sí, això a la gent ho han fet sempre. Hi ha sempre contradiccions a vegades, perquè la gent que treballa, doncs que hem treballat, molts pensen que, hòstia, que volen tancar la mina, clar, hi viu molta gent... Però és un farol, no poden tancar la mina quan produeix 1.000 milions d'euros a beneficis. Sí, però la gent... Clar, la gent pensa, clar, com que l'empresa amenaça, sí, sí, doncs a vegades la gent diu, ostres, doncs això pot que no apretem tant per aquí o tant per allà. Però el que està ben clar és que si les empreses han de complir con les qüestions socials, con la contaminació i con tot això, ha de ser a base de pressió. Si no, no compleixen mai. Mai, això és, podeu estar ben segur, jo l'he vist sempre. Si no, sí, és pressió social, no ho farem. De pressió i de sentències europees, perquè si hem d'esperar que les faci la Generalitat o l'Estat... Sí, però jo... A sa gent van començar les protestes per gent de sa gent de fora de la mina, gent que veuen que s'està contaminant, el riu vessant molta sal... El barri de l'estació, que s'ha enfonsat... El barri de l'estació, que s'ha enfonsat tot, és sí, que, sí, clar, llavors comença a moure la gent, comencen les contradicions. Però al final, si no és la pressió social, no obliga les empreses a fer res. Tenen una muntanya, jo recordo de fa molts anys que deien que no podia sobrepassar de les muntanyes que hi ha al costat. Doncs, bueno, ara és una muntanya enorme al costat de les altres. És la muntanya més alta del Bages. Si no fos per Montserrat. Sí, perquè, sí, Sant Jeroni fa frontera, sí, no, Sant Jeroni sí, fa frontera a Bages. Sí, si no, més o menys. El David ha dit una cosa molt interessant al CAFU, que és que la posició dels sindicats és que ha de ser sostenible mediambientalment, justa en quant a la relació amb els treballadors i rentable per l'empresa. Hi ha una altra justícia que hauria de posar-se sobre la taula, que és la justícia econòmica amb l'Estat que l'acull. Perquè una altra de les dades que m'ha sobtat és que és, aquesta informació ve de Montserrat, que els drets d'explotació que paga Iberpotas, ICL, perdona, a Israel són 76 milions d'euros. 76 milions d'euros, a l'Estat. A Anglaterra paga 3,5 milions d'euros a l'Estat i a Espanya paga 0,75 milions d'euros. És a dir, també l'Estat espanyol està regalant, no? No està exigint en retorn els beneficis, ja us 1.000 milions d'euros de beneficis del 2015, 75 milions d'euros a Espanya, no? Dels quals 0,75 es queden a Espanya, contràriament a altres països. Penso que aquesta és una altra de les justícies que s'hauria de posar sobre la taula, Iberpotas, amb el que ha contaminat el país, no? Penso que seria important que pagués en la seva mesura, si és que realment no pot evitar-ho. Si més no, una mica més. Una mica més. Llavors, ara que entrem en el tema de contaminació, a banda que Ercros i el Piqué, quan va acabar de fer el salvatge per Bages, després se'n va anar a Flix a continuar les seves salvatjades, no?, amb episodis que tots coneixem. Després, Piqué és un expert en destruir el territori català, sembla, mediambientalment parlant. Però l'altre tema que volia tocar és tot el tema aquest de, no?, que ara acaba de sortir, de la contaminació del Llobregat, la sanitització del Llobregat i el RUNAM i el barri de l'estació de Sallent. Una dada que em va sobtar molt una vegada que vaig llegir és que és més econòmic desalinitzar l'aigua del mar que desalinitzar l'aigua del Llobregat, perquè ens donem compte una miqueta de la magnitud de la tragèdia, no? Han fet la planta, no? Es va haver de fer una planta Abrera. Us sona aquesta planta de salinització Abrera? Perdona, desalinització no, osmosis inversa. Osmosis inversa, que correcte. Que és sí, l'eufemisme que van buscar per no dir que hi ha una desalinitzadora a l'interior. Jo també he trobat electrolisi reversible. Electrolisi qualsevol reversible. Cosa per no dir... No? Una desalinitzadora dins de... Dins un riu que se suposa que va ser sense sal. I... Clar, aquest és un altre dels problemes que hi ha hagut sobre la taula i Verpotas ha jugat molt sovint, això ho sé de primera mà, a posar, a amenaçar el Prousal i Montsalat de posar els miners en contra de les plataformes ecologistes. Vosaltres aquesta vessant com l'heu viscut? Perquè ho heu viscut de primera mà, m'imagino. Jo el que sé d'això és això, que l'empresa pues, sempre deia que si li demanaven masses coses, per què? No es faria rentable. Jo mai he fet cas d'aquestes coses, però en general la gent sí, molts acaben creient-se el que diu l'empresa i els sindicats acaben creient-se el que diu l'empresa, en època de crisi sobretot. Acaben, sí, sí, rendint sí. És un xantatge que cala en els treballadors de la mineria. Clar, és una qüestió que fa efecte, no? Perquè si tu li dius als treballadors que hauràs de deixar explotar la mina, ells entenen que es queden sense feina. Llavors, el nerviosisme és comprensible. Però 75 milions d'euros de benefici dona per produir d'una altra manera, més justa econòmicament amb el país, més justa fins i tot amb les condicions dels treballadors, econòmicament més sostenible. I per 75 milions d'euros es poden fer moltes coses amb aquests diners. L'empresa vol continuar guanyant 75 milions d'euros, no en vol guanyar 5, no? Entenc. Bueno, ara no sé com ho tenen el tema ara de fer una fàbrica de sal. A Cardona, quan van acabar en la mina, van muntar una fàbrica de sal amb el RUNAM que van treure, i en poc temps pues, van acabar amb el RUNAM pràcticament. Em sembla que van acabar ja del tot amb el RUNAM, i a sobre van explotar una mina per treure més sal. Per el meu desconeixement, tot el que queda fora és el resto, no? O sigui, vosaltres traieu un material, es fa una potassa que es comercialitza, i el que sobra és aquella muntanya. D'allò que se'n pot fer, el que se n'hauria de fer. Aquí n'hi ha molt de RUNAM que no serveix, perquè la mina de Sallent, la potassa es veu que no és tan pura, però a Cardona era bàsicament salgema la que quedava fora, i l'han aprofitat com salgema, sal bona per sal de consum. També es pot consumir, però bàsicament per a conserves. I jo tinc unes dades aquí al voltant d'això que igual poden aportar. Els pous miners de Sallent, Balsareny, Súria i Cardona, el mineral extret conté al voltant del 20-25% de potassa que se separa les plantes de tractament mitjançant un procés de flotació. La resta és sobretot sal comuna, de la qual un 10-20% es ven sota diferents qualitats: industrial, desgel. Un 5-10% s'aboca transformada en salmorra a través del col·lector al mar Mediterrània, i el romanent, un 45-65%, s'aboca com a residu al RUNAM Salins. Bàsicament apuntar, no?, al voltant d'això, no? Per una banda hi ha la potassa, i l'altra aquest percentatge de 10-20% que es converteix en sal, però bàsicament industrial pel desgel. De fet, aquí no ho apunta, però molta d'aquesta sal, pel que hem sentit, va destinada a fertilitzants i armament, no? La potassa, el que és la potassa, sí. Per això és molt difícil. Jo sempre poden tancar qualsevol empresa, i sobretot quan la tenen una multinacional, encara que sigui per estratègia, si li convé. No, si una multinacional té una empresa que produeix 75 milions d'euros, l'agafa l'Estat i continua produint, perquè està produint 75 milions d'euros. Per això dic que és un farol. Una empresa que té beneficis no té per què tancar-la. El que jo vull dir que una empresa, quan té el monopoli, quan té aquestes empreses, es pot permetre el gust i la gana de dir deixo de produir aquesta de 75 milions de beneficis perquè tinc les de més, no em baixa el preu i mantinc amb altres que treballen més bé de preu, perquè o sigui, aquesta empresa té, si és, heu dit que és la tercera del món, o sigui, jo no sé si és la tercera o és la primera, la de la Puntesa. De fet, sí, és la que té el monopoli global, jo la tercera del món era Explosivo Rio Tinto quan va néixer. Que la Puntesa penso que és la primera. Pel que fa la Puntesa és la primera del món, sí, sí. O sigui, pot dir si li convé deixar de treballar, perquè com fan amb el petroli, es posen d'acord de els estats i diem no produïm tant perquè pugem el petroli. Jo la sensació que tinc és que Iberpotas, amb el poder que té, ICL sobretot, amb el poder que tenen, me'n recordo quan va sortir les sentències, aquests executius condenats a 2 anys de presó, qui va posar el recurs en contra de la sentència va ser Artur Mas, per una protesta d'ICL que deia que creava inseguretat jurídica. No? O sigui, si els tentacles Iberpotas arriben a que Artur Mas posi un recurs, vol dir que aquesta gent fa el que vol en aquest país. Però quan jo dic que no, que és un farol, bueno, sempre la patronal es faroleja quan diu que tancarà, perquè si té una empresa que funciona no la vol tancar. I la força de la vaga és que tu atures una activitat productiva que produeix molts milions. Aquesta és la força de la vaga. No? Per això jo crec que no està dient el que pensa Iberpotas quan diu que tancarà la mina, o quan va dir que tancava la mina. Sí, no, jo estic segur que no. Perquè estem parlant d'uns números que són massa bèsties i uns tentacles sí. Que arriben massa tot arreu. I d'explosius, que també, sí. En els temps que corren... Que estan bastant de moda ara, no?, al segle XXI. Hi ha demanda, no?, hi ha demanda. Tu, posem una cançoneta i entrem en un tema una mica més alegre? Vinga, doncs, ara... Explosius, cal dir que és un tema alegre, depèn qui... Bueno, és igual, deixem una cançoneta. Alegre. Rap combatiu des de León, que per allà crec que algú de carbó hi ha també, no? A Pico i Pala. Años de ingeniería minera para hacer tal artificio que joda hasta España entera. Con palos, con picos y con palas preparados para hacer añicos y volar cualquier carretera. La piedra ganará tijera de toda la vida que te esperas. Hay salida, pero la salida es guerra que te esperas. Si la vía pacífica la descartaron ellos hasta el cuello, hasta acabar de abajo tierra, hasta acabar la tierra. Para acabar su tumba ya retumban ecos de constancia hacia la victoria. Recortes para la minería y para Bankia la ganancia por su gracia de nuestro sudor historia. Santa Bárbara minera acabará con la era de la especulación, ¿verdad, don Vitorino? Que el destino es muy jodido, pues usamos el carbón para prender fuego a su hoguera. ¡Hijo de puta! ¡Luchando a Pico y Pala! ¡Construyen un futuro mejor a todos los frentes de masa! ¡La vanguardia llegó a Pico y Pala! ¡Luchando contra las altas esferas! ¡Compañero! ¡Compañera! ¡Hagamos la revolución a Pico y Pala! ¡Combate y busca la organización! ¡Con las luchas necesarias! ¡La vanguardia llegó a Pico y Pala! ¡Ya sea acción abierta o interiores! ¡Estas voces silenciadas harán la revolución! ¡Luchando, creando poder popular con fuerza y unidad! ¡La clase obrera se enfrenta a la patronal! La acera tirando piedras abierta, la herida abierta, la guerra, cuencas mineras a la huelga general. Damos el apoyo a todo obrero en la batalla, es el acoso del que nadie impide ver la solución. Vitorino Alonso es un mentiroso que respira hasta que España consiga nacionalizar el carbón. Reindustrialización para el desarrollo del sector, cuyo escollo es la monopolización. Es el bollo acaparado en menos manos desde el 2010 al 2018. La laguna de aquel plan es la ayuda nula que a la huya se le da. La tierra que destruye sus patrullas es la tuya, nunca huyas en la lucha, corre y busca libertad. Luchando a Pico y Pala, construyen un futuro mejor a todos los frentes de masa. La vanguardia llegó a Pico y Pala, luchando contra las altas esferas. Compañero, compañera, hagamos la revolución a Pico y Pala. Combate y busca la organización, con las luchas necesarias. La vanguardia llegó a Pico y Pala, ya sea acción abierta o interiores. Estas voces silenciadas harán la revolución. Harto de tanto político corrupto, fondos europeos que están mal invertidos. Lucho por lo mío, por los míos, sacrifico mi salud física, escapando entre muros. los harto. Sé que sus mentiras los delatas y la industria de la minería está en extinción. Es por cabrones con gomina en traje y corbata que combinan a traer importado el carbón. Somos los que luchan porque no quiten lo nuestro. Somos el ejemplo de defensa del obrero. Somos una huelga indefinida de semanas declarada para acabar con quien mina los derechos. Harto, veo a mi sector ennegrecido. A los culpables les deseo lo peor. Apoyo a la cruzada, mi respeto merecido a los mineros encerrados en la diputación. Lucha a pico y para, construyen un futuro mejor a todos los frentes de masa. La vanguardia llegó a pico y para, luchando contra las altas esferas. Compañeros, compañeras, hagamos la revolución a pico y para. Combate y busca la organización por las luchas necesarias. La vanguardia llegó a pico y para, ya sea cielo abierto o interiores. Estas voces silenciadas harán la revolución a pico y para. Vale, doncs estem aquí un altre cop. Anem a deixar una mica aquest monstre que és Iberpotes ICL. Tinc més apunts per dir més barbaritats, però penso que està bé deixar-ho aquí. I m'agradaria tancar el programa amb la part no sempre alegre, però sempre romàntica, que són les lluites, no?, que hem deixat el tema per al final, que són les lluites que envolten la mineria i que és realment això que fa que la mineria per nosaltres... per nosaltres, la gent de la ràdio, aquesta ràdio ni pública ni comercial, sempre té un àurea mística, quasi, que ens genera molt respecte, no? que és una cultura sociopolítica que ens genera molt respecte per la història de lluites que té darrere. Ja penso que aquí sí que teniu moltes coses a dir, perquè tots heu sigut sindicalistes i combatius, i ens agradaria entrar una mica en aquest tema, no? Llavors, el primer que em plantejo és com eren les lluites abans i què significava la lluita sindical des de la mineria. Bueno, la lluita sempre ha sigut el mateix. Els treballadors necessiten organitzar-se perquè solament treballant junts i lluitant junts podem treure alguna cosa de les empreses. Jo quan vaig entrar a Carbons de Berga el salari era però molt i molt baix i jo venia de guanyar més treballant d'enguissador de jovenet que no pas treballant a la mina. La de seguretat ja us he explicat que no hi havia seguretat ni res. Estic parlant mitjans dels anys 70, tardofranquisme. 74, 75, 76, de tota aquesta època. I bueno, quan vam començar, quan la gent aquí en el Berguedà va començar a moure's bé a la mineria i tot això va ser pues, ja quan Franco ja s'acabava. I llavors sí que ens vam organitzar, vam fer unes quantes vagues, vam treure durant aproximadament 5 anys. Vam anar traient, vam agafar desorganitzats al règim vell, diguem, més que la patronal, tot el règim anterior. I una altra cosa és que encara els sindicats i tot això no s'havien burocratitzat i la gent es movia molt i vam aconseguir durant 5 anys aproximadament unes condicions bastant acceptables. Tant salarials com de seguretat? Sí, jo recordo pujades del salari del 30%, me'n sembla, 17, 18, 20, durant uns quants anys. Aquestes millores de... Vas dir que us vau començar a organitzar seriosament el 78 abans, si no m'he equivocat? Vas fer una referència a això? Em sembla que el 77, 77. Vam fundar el sindicat a Carbons de Berga i al Berguedà al mateix temps, més o menys, era el 77. Però, vaja, la mina va ser el 77. Abans alguns ja treballàvem en la clandestinitat, el que es deia llavors tot el que es movia es deien comissions obreres. Sí, les comissions obreres de la clandestinitat. No comissions obreres sindicats, sinó comissions obreres de tots els obrers, de diferent... I ja lluitaven, però el sindicat es va fundar el 77. Llavors es van aconseguir ràpides millores, entenc, en salaris i condicions de treball, sobre els anys 70, finals dels anys 70? Sí, sí, ja va... Nosaltres vam aconseguir les millores que es van aconseguir en aquella època. I com es van aconseguir aquestes millores? En què tractaven les lluites? Bueno, la primera va ser quan volien treure 400 persones. Vam lluitar, vam fer una bona vaga i ens va apujar tota la comarca, no van despatxar ningú i vam aconseguir tot el que demanàvem a continuació en aquella lluita. Quins eren els mitjans de la lluita? Eren vagues? Ho vam fer en forma de pedir un encierro. Un relleu es va quedar a dins, tota la gent d'aquell relleu a dins de la mina. no va sortir ningú, des de dins s'organitzaven a dins, es va fer un comitè de vaga. A dins de la mina, eh? A dins de la mina havia un i al carrer un altre. Mm. Molts estàvem al carrer, a mi em va tocar al carrer, i els que estaven a dins van fer el seu comitè i ens comunicàvem i... Bueno, jo va ser una lluita molt, molt maca. Tota la comarca va participar, les dones, tot demanant. Portaven el dinar, el menjar, el sopar, tot, se li entrava a la gent. Era... Quant de temps va durar aquest tancament? 4 dies. 4 dies. Sí. Ara es fan vagues a 2 hores. Bueno, jo et dic... Així és difícil. Jo et dic el que va durar les vagues així una mica fortes aquí, i, però a partir de... del 80 i poc, les empreses i la patronal van començar a retallar i encara estem en procés de retallar. L'Espurna que va iniciar aquestes primeres mobilitzacions va ser la mort dels 30 treballadors, perquè dius que va començar el 76? O... No. Era... En el 75 que va ser l'accident encara no... Jo portava un any allà i encara no estàvem organitzats i... Hombre, llavors sí, estava el sindicat vertical, que li deia, uh-huh. I a través del sindicat vertical, dels companys i de la gent, pues, es va aconseguir... De totes maneres, encara que no ho haguéssim fet nosaltres, no ho haguéssim pressionat res, també es va posar les mesures de seguretat, amb medidors de grisú i de gasos i de tot això. I l'ambient de lluita, quin era? La sensació de que s'havia de guanyar, de que es podia guanyar, de que el món estava per fer? Quan tens una lluita així i la guanyes, dona molta força a la gent, a tot el... En aquella època tot el Berguedà tot era un clam, estava... Però ja et dic, van passar pocs anys que van començar també a partir del 83 també la crisi del textil i van començar les retallades. Va ser la contraofensiva, no? De la patronal, 83. Sí, i no solament la contraofensiva. El capitalisme fa molts anys que hauria d'haver desaparegut i... No té pinta. Clar, hi havia una crisi i una altra crisi i una altra crisi i des del 83 hem tingut 10-15 anys de vaques gordes, com es diu. I fa poc haver-hi una altra crisi i portem 10 anys de crisi o 11. Sí, els pobres portem 10 anys de crisi. Oh, em refereixo als pobres. Sí. Però són pobres, però els que són rics són rics perquè produïm nosaltres, eh? És el que dius que després d'anys de lluita i d'aconseguir avantatges comencen unes retallades salvatges, no? I... 83, ha dit. Sí, el 83. A quina edat comenceu a entrar en el sindicalisme, vosaltres? La següent generació. Jo començo a treballar a la mina de Sallent el 2006... Em sembla que aquell mateix any hi ha eleccions, a finals d'any. Doncs 4 anys després, el 2010, començo a participar activament. O sigui, formo part d'una llista a les eleccions del comitè d'empresa. I... Tu per als teus pares, suposo que també, no? El teu pare, el teu avi i la teva família, que deies que jo estava... No? Bueno, és una cosa que s'havia viscut sempre a casa. El seu pare estava al comitè d'empresa de Fígols, i va estar... Sembla que va estar fins i tot en els comitès de vaga, el teu pare. Sí, va estar negociant a Barcelona durant el tancament. Uh-huh. I, bueno, tota la meva família, no? La meva tieta era sindicalista, el meu tiet, o sigui, jo ho he viscut molt, molt de prop. Cadascú d'una branca diferent, no? Perquè a casa teníem la part moderada, no? Que pertanyia... Com a tot arreu. Més a la vessant del Partit Socialista, la UGT, etc. I llavors teníem l'ala més intransigent, no?, que pertanyien al Partit Comunista i a Comissions Obreres. Que estem parlant d'uns anys on no, el Partit Socialista no és el que és ara, no? Comissions no és el que és ara, no, que clar, no les coses. Estem parlant dels anys 80, on, sí, on encara no se sabia el que era el Partit Socialista, diria jo. Potser sí. O el que era la... Però el Partit Comunista... El 80 ja sí. Però el Partit Comunista era... El Partit Comunista avui en dia és com una cosa que no saps... No? De quina figuera baixem, però el Partit Comunista dels 80 és una història. El Partit Comunista aquí... En la, no sé, bueno, n'hi haurà gent que sí que... que ha viscut el que era el Partit Comunista, però que d'on queda poc. És que aquí es confon el Partit Comunista amb un partit estalinista. Bueno, és totalment diferent. Sí, estic d'acord. Stalin de comunista no tenia absolutament res. I qualsevol que hagi llegit una mica la història, i aquí el que hi havia era l'estalinisme, no era... Ens ho va explicar l'Orwell, això, nosaltres. No, sí, jo també, clar, clar, ben clar. Sí, sí. I el 2006, llavors, les lluites sindicals com són... Quin canvi hi ha del que ens estava explicant fins ara, en Pedro, fins ara? Jo crec que havia canviat totalment. Jo he participat a 3 vagues generals, la vaga que va haver-hi el 3 d'octubre, que alguns sindicats al qual jo pertanyo, bueno, o al qual estic afiliat, ho van renombrar com a parada, aturada de país, no? I bueno, jo crec que s'ha perdut... Ha passat una cosa. Jo crec que la societat ens hem acostumat a no acceptar qualsevol tipus de mobilització activa fins al punt que la rebutgem totalment. Però s'ha de dir que, clar, si han canviat tant les condicions, abans ens heu explicat les vostres condicions i hem vist que hi ha un abisme entre les condicions que ens explicava i les condicions ara, no? I els salaris també, hi ha un abisme entre els salaris de llavors i els salaris d'ara. Llavors això també fa que la lluita sindical tingui un altre vessant. Jo això ho puc entendre, no? O sigui, les meves condicions laborals són relativament bones, el meu salari és relativament bo, per què hauria de comptar les lluites sindicals? El que jo t'he explicat no és que ara siguin bones, t'he explicat que vam aconseguir en aquella època, sí. Però, no, és el que ens ha explicat ells al principi, sí, de la... Però t'explicaré unes dades. A partir del 83, aproximadament, que va reaccionar la patronal i... El primer que van fer és burocratitzar el sindicat. Tots sabeu que els sindicats cobren per cada un que treuen a un comitè d'empresa. Sí. Per els delegats sindicals. Sindicats majoritaris, sí. Pues van fer això. Llavors tenen atados de pies i manos al sindicat. Es van burocratitzar i van començar a seguir. Els sindicats cobren molts diners. Per mi, el primer que van fer, un dels primers estacades que ens van fotre, va ser els pactos de la Moncloa. Clar, i tant. Ah. Això. Aquesta és la gran traïció de sindicats majoritaris. A continuació va haver-hi una altra estacada molt fort, i que els sindicats, bueno, per no dir que ho acceptaven del tot, va haver 4 protestes, però al final van passar tots, que va ser els contractes eventuals. No sé si ho sabeu vosaltres, que sou joves, però abans entrava una empresa, en l'època de Franco. Hi ha contractes empresa, no eventuals. En l'època de Franco entraves amb una empresa i tenies 3 mesos de... I no defenso el règim franquista, sóc totalment antifranquista, però entraves a una empresa, tenies 3 mesos, els 3 mesos eres fix d'empresa. Sí que et podien despatxar, clar, pagant-te, però en certes condicions. Això inclús es va millorar després, quan la primera època. Però va venir el Felipe González i va haver de ser un socialista, perquè la dreta no tenia obres per fer-ho, llavors no ho podia haver fet. I ho va fer els socialistes, posar els contractes eventual. I va ser quan va perdre la selecció, indudablement, clar. De fet, alguna relació, tu parlaves de que bueno, amb el franquisme, i no per res he pensat que podia ser un al·legat pro-franquista, però té més relació amb el neoliberalisme, amb la globalització econòmica, no? Totes aquestes condicions de treball no són tan en el context això, sí, sí, històric espanyol, sinó que és algo global, no? I que aquí s'ha aplicat també com a tota Europa, no? O sí, sí, sí, no, és una reacció, actualment és una reacció europea, de tot el món capitalista, europeu i mundial. Sí, sí, és la gran derrota del proletariat europeu i mundial, la d'aquests anys, anys 70, anys 80, l'anys 80. Sí, sí, no, venen de, ja et dic jo, del final del 80 i pico, Venen donant canya i canya i canya en diferents puestos, bueno, ja no sé si ho recordo, de la Margaret Thatcher, el que va fer amb el minaire. Sí, clar, de fet, la lluita dels miners, la victòria de la Thatcher amb el... Eren els miners? Sí, amb els miners. La mineria anglesa marca el punt de retorn de les polítiques neoliberals i de la conquesta de, o de la pèrdua de drets per part dels treballadors. Va estar... Històricament és un punt d'inflexió. Almenys un any sense de lluita dels minaires. Sí, sí. I va aconseguir derrotar els minaires. Sí, sí. Històricament és un punt d'inflexió en les lluites, en les lluites, segur. Sí, sí. Perquè, sí. Però això continua. Això perquè... demostra lo important que és guanyar les lluites que s'engeguen. Sí, perquè això continua. I cada cop van... Ara, no fa tant, pues, bueno, van continuant dient que quan fas vaga, pues fan el que diuen el servei mínim. Ah, sí. Bueno, què passa? Que els treballadors deuen ser tontos. No sabem fer un servei mínim, no sabem el que és necessari perquè una empresa no decide funcionar, no sabem el que s'ha de fer. Però el veterano se está metiendo caña, ¿eh? Pero yo recordaré... Yo creo que por eso eran tan duras las luchas anteriormente. Pero ya, quan diuen un servei mínim i després surten a la televisió i diuen, bueno, ha parat un 30%, pues no diuen cap mentida. Dit d'aquesta manera, perquè han decretat un 50, un 60, un 70 de treball mínim, més 4 xorissos que hi ha, doncs ja està, ha parat un 30%. Xorissos és esquirols? Esquirols. Esquirols, sí, vale. La mateixa paraula. Aquesta paraula tan bonica que m'ha portat. Però això a mi m'indigna molt. Els sindicats, ningú hauria d'autoritzar això. Qui sap més que els metges què ha de ser el servei mínim que se necessita. En la vaga aquesta, els companys que es van estar en casa dins van organitzar ells el servei mínim. I havia algun jefe a dins també. I solament li consultaven les qüestions tècniques. Mm-hmm. Decidien ells i no va passar absolutament res. Tot va estar en ordre. Qui sap millor que els que treballa, què és el que es necessita de mínim i què és el que s'ha de fer a la maquinària perquè funcione després. Jo no sé si t'entens malament, abans m'has dit que quan vas entrar a treballar a Iberpotes, vas arribar a treballar per Iberpotes? No. Jo treballava per muntatge rus. Per muntatge rus has dit subcontractat. Sí, oi que has dit, vaig entrar de subcontractat i jo clar, se m'ha fet un petit col·lapse. Subcontractat, muntatge rus, empresa subcontractada per Iberpotes. Vale, d'acord. O sigui, ells treballen en muntatge rus ara? Sí, correcte. Ja estic jubilat, però es treballen allà, però no directament per Iberpotes, sinó amb una empresa que és d'aquí Berga i... Clar, que és una altra de les trampes que deies que han colat, no? Sí, serveixen treball, o sigui, fan el treball allà. Quin tant percent de personal hi ha subcontractat? O sigui, a les mines de Sallent o d'Iberpotes, quin tant percent de treballadors són subcontractats a través de muntatge rus o altres empreses? Ara mateix a la mina de Sallent, que està en procés de tancament, en teoria, al voltant del 80% són empreses subcontractades. El 80%? Sí. A Súria és molt inferior, perquè clar, hi ha el gruix de la plantilla d'Iberpotes, però no sé, deu rondar un 20%. Tranquil·lament, sí. Les lluites que tindreu des del sindicat en un futur, creus que aniran encaminades a tot aquest tema de la subcontractació com a personal més feble de cara a les mines? No sé si m'explico, si a l'estar subcontractats Iberpotes ha de començar a retallar. Sou més vulnerables amb la subcontractació? Sí, per suposat, clar. Sí. No ells blindarà la seva plantilla i les vostres lluites és que, aquí, bueno, desafortunadament, bueno, o no, el comitè d'empresa d'Iberpotes té l'obligació de vetllar pels interessos dels seus treballadors. Tot i que no té per què deixar-nos a la resta de treballadors en l'estacada, no? I podem fer un front comú com s'ha estat fent fins ara per mirar de mantenir el màxim de nombre de postos de treball possibles. Però si arribés a un moment on hi hagués la necessitat d'acomiadar gent, lògicament les empreses subcontractades sempre estem més vulnerables. Això és el que es diu sempre, però ja portem allí 14, 24 anys, no? Ja la porta de muntatge russa allà. Doncs jo, des de que vaig entrar, vam entrar... En principi vam anar 3. Al cap d'un poc temps ja érem uns quants més. Sempre es deia, bueno, és que s'ha de reduir, però en definitiva els que van reduint són la gent de propietat, la gent que són d'ells, perquè cobren més que nosaltres. Clar, clar, clar, és així. És... I encara que el comitè és que no s'havia de centrar primer, els seus, no? Però l'empresa té mecanismes per anar ficant cada cop que falten d'ells, per lo que sigui, que es jubilen, que no, van col·locant. Jo sempre he sentit dir, quasi cada cap d'any deia, és que n'hi haurà reconversions, sí, però les reconversions sempre han sigut del seu, de muntatge rus cada vegada més. Per què? Pues perquè els treballadors de l'empresa tenen millors condicions, guanyen més, tenen més força de cara a l'empresa. Bueno, i cap empresa vol treballadors van, propis. És que i van liquidant. Així van inventar les ETTs i els autònoms, no? Jo com sóc autònom... Jo crec que és el model que s'ha anat imposant sistemàticament en totes les grans multinacionals, sí, sí, no? Ja. Endesa, Telefònica, etc. Màxim de personal externalitzat, sí, sí, i així... Això els dona una llibertat de moviment. Fora 400 tios i que s'encarregui l'amo d'aquesta empresa. Jo abans he dit una cosa que no sé si era molt esbiaçada o si no s'ha entès bé. Jo el que volia dir és que quan hi ha aquestes lluites tan salvatges i tan aconseguides als anys de finals dels anys 70, el món de la mineria aconsegueix... unes condicions, jo diria que acceptables, no? A nivell laboral, de sou i de condicions de treball. No sé si m'equivoco, però pel que heu dit vosaltres de les condicions de la mina, de les mesures de seguretat, de la poca sinistralitat, i a més un sou que tothom sap que, no? Una jubilació, diguem que és que s'aconsegueix abans, i un sou que és un sou bastant digne, no? Jo crec, potser no pel perill que suposa la feina i pel desgast, però diguem un sou que no és el sou que hi havia als finals dels 70, on era la misèria. Entenc que els sindicats s'hagin relaxat una miqueta, no?, en aquest sentit, i fins i tot els treballadors en les seves exigències també s'hagin relaxat una miqueta. Però també els últims envits del neoliberalisme no tenen pietat amb ningú, i els miners també passaran per la pedra, entenc, no? No quedaran lliures de l'aplastament general del capital contra els treballadors. Llavors em preguntava si darrere de tots aquests anys vosaltres penseu que els sindicats encara estan els sindicats miners encara estan en capacitat de reaccionar i d'aturar una mina i de fer accions de solidaritat que realment tinguin efecte sobre la mina, sobre l'empresa. Jo crec que no sé si els sindicats, però sens dubte si els treballadors s'ho proposen amb un bon sistema d'organització, etc., sí que poden posar en... Però hi ha aquesta remor entre els treballadors de encara aquest esperit combatiu del que parlàvem al principi de l'entrevista, d'aquest ADN de protesta i de combat, encara és activable, diguem, o ja s'ha adormit tant que ja és irrecuperable? Jo diria que sempre queda un remanent. Quan tu treballes en condicions hostils, quan aquella persona que tens al costat pot ser la que et suposi, en cas de patir un accident, la primera que estarà per tu, que potser et salvarà la vida, això genera un vincle molt especial que fa que, bueno, que ho visquis d'una altra manera, no és un treball normal. I potser, si som una mica optimistes, això queda i es manté, no? I fa que els miners siguin encara un... Gent combativa. Sí, gent combativa. Lluiten a les galeries, sí, sí, i lluitaran a fora. Fa un poc hi han hagut eleccions sindicals, no? Això ha reconfigurat una mica el mapa. Què és el que ha passat? No et refereixes explicar, a la companyia o... Muntatge Rus? O us anireu a mitges, sí? Tintes, aviam. Mira, us proposo una cosa. Posem una cançoneta i ens ho rumiem i ja tanquem el programa amb aquesta última reflexió. Vinga, una cançoneta, però abans deixeu-me llegir-vos una cosa. Llegir-nos alguna cosa. Sí. És que és l'home, a part del tècnic de so, és el que busca internet, les reflexions, heu vist. Us sorprendrà perquè és una cita d'algú no gaire working class com és el Josep Pla, que era un escriptor català molt controvertit. Sí, però bé, m'ha fet pensar quan parlàveu de l'Esquirol, no? En general, potser hi ha molta gent sap l'origen d'aquesta paraula, de què ve la paraula Esquirol associada a aquesta figura a la classe obrera, però Josep Pla explica al llibre Un senyor de Barcelona una de les versions, o la versió que ell creia que és la de referència, no? Que és que l'Esquirol, Santa Maria del Corcó, un poble d'Osona, del Coll Sa Cabra, ho llegeix en castellà. L'Esquirol, Santa Maria del Corcó, ha creado sin querer una palabra que ha tomado carta de naturaleza en el léxico de la lucha social de todos los países. De todos, ¿eh? En una de las primeras huelgas que se produjeron en Manlleu, el patronaje utilizó gentes de l'Esquirol para sustituir a los huelguistas. Estos obreros fueron llamados esquiroles porque eran del Esquirol. Luego, esta palabra en sentido despectivo se aplicó en todo el mundo a la mano de obra disidente. Bé, doncs volia apuntar aquest episodi històric i posarem una cançó de La Raïz, Entre poetas y presos. Yeah. Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. El odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar. De las cunetas para bueno, m'arriba l'hora dels adeus, hem estat molta estona, és tard, hem passat una molt bona estona amb vosaltres. Dues hores que han passat volant. I un programa del que us estem molt agraïts per venir a explicar-vos, a explicar-nos la vostra realitat. I això, agrair-vos molt tot el que hem parlat de la mineria i dir-vos que aquests micròfons segueixen estant oberts per si qualsevol conflicte, qualsevol tema... Qualsevol tema que aparegui, teniu micros sempre a les zones lliures del Berguedà, que ho sapigueu. Molt bé, l'hem passat també bastant bé nosaltres, que no estem acostumats. Sí, per mi ha sigut tot un plaer poder estar aquí amb els companys Guille i Uri i el Jordi. I el Jordi. I bé, han quedat temes oberts. Pendents, oberts, que podrem tractar. I sempre serà un plaer poder tornar aquí. Aquí moltes estem, gràcies. Fent xarxa, ja ho sabeu. I lluitant. Vinga, bona nit a tothom. Bona nit. Salut. I la pròxima. Salut. Salut.